سوره شورى درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ذلك الذي دا بيان آغده يبشر الله عباده الذين آمنوا جزير ورقي الله تعالى بندگانو آغ كسانو تا آمنوا جيمان راورده وعمل الصالحات او عمل كي مطابق تشريعت عمل كي نيك. قلت ورتو لا أسألكم عليه أجرا نغوارم تاسونا پده بانده سمزدوري سوجرت إلا المودة في القربى مگر دوستي بخبل ولیکي ومن يقترف حسنة او چاچ اکرا نیکي لرا نزد له فيها حسنا نزياد بكو من دلر پده كي أجر إن الله يكن الله تعالى چده غفور شكور بهن كي قبل ان كي ديم. سنگا چه بيانو شو چه الله تبارك وتعالى به ایمان والا لا او نیک عمل صالح قول والا لا اغا باغي چه ده جنت ور كي او باغي كي چه سشي دي غواري ست ازرکیگی آغا سیزونو بدی تا حاضری او دا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نیو عظیم میربانی او یو عظیم او لوی فضل دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف ندی. نو فرمائی چی دا آغا بیان دی چی پدی سر زیر ورکی اللہ تبارک و تعالی بندگانو آغا کسانو تا چی ایمان راوڑ دی او عمل کرد دی نیک سو کل زیر ورکی اللہ تبارک و تعالی دا طرف نزیر سمر الوی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا دا انسان دا فارا عزت او دا احترام تاو گورا چی توحید منل دے او عمل صالح ستویلی شی چی پا طریقہ دا پیغمبر عمل پا دنیا کے کڑے دے اللہ تبارک و تعالی وی زیر ورکی سو کولا ورکی اللہ تبارک و تعالی والا زیر ورکی چی داغا نوچت سوکنیشتے او داغا غنی طاقت والا سوکنیشتے داغا غنی اختیارمن سوکنیشتے داغا غنی عظمت والا سوکنیشتے او داغا پشان مثل سوکنیشتے. نو آغا اللہ تبارک و تعالی چی او انسان لا بشارت ورکی آیا دا دے انسان دا پارا دا دے ننور لوی شرافت پسی چی اللہ فاک والا زیر ورکی. نند یو سڑے ستا پا کمپنائی کے تکار کئے یو ادارہ کے تکار کئے داغی ادارے او داغی ڈیپارٹمنٹ یو مشر اگا دی ہوئی چی پا تمام زمان چی سمرا پا دیزائی کنو کرائی والا خلق تے او زمان سر ملازمین دی دی طول ملازمینو کی زبا پلانکی لسبا چکم دی یو غٹ انام ورکو ما نو سمرا او بیا قدر تا چادا ہوئی چیر نن سبا پا پاکستانانو کی با یو کستا دا کویت نیشنلٹی ملاوی گی او دا مراعات چی کویتیانو لکم ورکی گی دا با مغل سبا نئے رس کی ورکی گی پی ایمان دارا ہوئی اغا انسان سمر خوشائی لیگی دے پانی دنیا دا فارا نو بیا پات آغا دنیا چی نخت می دو والا دا او زیر دا چا دا طرف ندے چی دا آغا خیزانے کدا تمام مخلوق دا دے پشان سمر سمر پچند دمانی مخلوقات شی داغ خزانی ختمی گی نا داس خزانی ورکون کی دے آغا زیر ورکی چالا چی عقیدہ دا توحید لرلی دا توحید دمرا یو عظیم دا اللہ نیامت تے چی پدے نیامت اللہ تبارک و تعالی اولا تعالی اگر نور سور سور نیامتونا دا دے پی وسکے او دا دے پی منلو کے اللہ تبارک و تعالی تعالی سور لوی احترام درکو دا وجه دا سنا چه دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ دا امان اللہ او دا توحید سرا سر پخلنا چه لا الہ الا اللہ او پزڑک دا انسان چه کم دینو نور محبودان گرزی دا دا ننکو دے دا د دانو دی، دا د سرخوکی دی، دا چې کم دی د بچو ورکولو دی، دا چې کم دی زما د پلانکې ښېګړې دی. و طالبه دا دا دی چې کله نو دا پیر بابا چې کله نو نو دی دنیا کې دا بچی چا ورکول؟ او که ته وایې چې بچی ورکوي نو بیا مطلب دا دی چې تا ولې د الله صفت وې، دا خو تا د الله سره چې کم دی نو د الله سره دی شریک جوړ کو، او د الله سره شریک جوړول سبب د څه شي ګرځي؟ وګوره الله تبارک وتعالی وایي چې ایمان یې راوړی او شرک یې نه و کړی او عمل صالح یې کړی په طریقه د پیغمبر. اوس راواخله او یو کار چې پیغمبر نه دی کړی او ته کوي ورته ثواب وایي، دغه ستا د نیک عمل نه دی. نیک عمل هغه دی چې پیغمبر کړی او د هغې نه په دلیل چې پیغمبر دا نیکي موږ ته خوله د هغه نیکي کوه په هغې کې چې کوم دی نو دومره ثواب الله تبارک وتعالی وایي زیر به واخله د جنتونو. قل لا اسألکم علیه اجرا، نه غواړم وایي ورته، نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري. کله چې زه تاسو ته د دې خوشحالو حاصلولو کوم هغه خوشخبري اورومه او د دې خوشحالولو هغه کومه لار چې کومه د دې خوشحالو د حاصلولو دپاره چې کومه خوشحالي په دې لاره باندې حاصلیږي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه لار دته چې زه خیم زه تاسو نه په هغې اجرت د دنیا نه غواړم. نو چې اجرت ته نه غواړم نو کم از کم د یو خبرې خو خیال وساتئ. نو مخکې فرمای الا الموده فی القربا، مگر دوستی په خپل ولای کې. څه مطلب؟ زه ستاسو د ټله او د ټبر نه یم که نه یم، زه ستاسو د نسب او د قبیلې نه یم که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه ستاسو په خپلوانو کې یم که نه یم. نو کم از کم یو سړی کې خدا غیرت پکار دی چې په خپل ټل ټبر باندې خو غیرت وکړي. هغه خو را سره وکړي که نه، ولې را سره بغض کوي؟ ولې را سره حسد کوي؟ ولې زما تعلیمات هغه چې کم دی نو تاسو ښکته غورځوئ؟ زه خو ستاسو د خوشحالۍ او د خیر لارې لټوم. نو چې کله د خیر لارې لټوم نو دا د هغه نسبي چې هغه د خپل نسب خیال ساتي، دا د هغې ټل ټبر والا چې د خپل ټل ټبر خیال ساتي، دا د هغې انسان چې د خپلو خپلوانو خیال ساتي. نو چې کله زه ستاسو دا خیال ساتم تاسو ولې زما د خپل ولی د وجې نه زما دا خیال نه ساتئ؟ نو کم از کم بغض او حسد خو را سره مه کوئ، مینه په خپل ولی کې خو را سره وکئ. لکه څنګه چې موږ تاسو د یو قبیلې او د یو تبر خلک یو، او دارنګې د یو ټل خلک یو، او دارنګې موږ تاسو یو عزیزانو د یو بل. نو د هغې خیال خو ساتئ. نو چې کله څوک د هغې خیال وساتي نو بیا ګوره ورته چې د الله تبارک وتعالی دین زما سره اومني او په دې کې مخکې روان شي. نو فرمای ومن یقترف حسنتن، او چا چې وکړه نیکۍ لرا نزید له فیها حسنا نو زیاد پکو موږ د لره په دې کې اجر. الله تبارک وتعالی بدلا چې کله تا د نیکۍ یو کار وکړو الله تبارک وتعالی په هغه نیکۍ کې څومره لوی خیر واچوي. چې یو نیکی دله په سوسو چند مانې چې کوم دی د هغې بدلې دله بیا الله تبارک وتعالی درکوي، څومره غټې بدلې الله تبارک وتعالی او نعمتونه بدله درکوي. ولې؟ ان الله غفور شکور، یقینا الله بخونکې او قدردان دی، بخونکې قبلونکې دی. الله تبارک وتعالی ته چې څوک را ګرځي او دارنګې داغه تعلیمات او داغه احکامات هغه د هر څه نه اوچت ګڼي او هغه اولا ګڼي، نو الله تبارک وتعالی به درته ګناهونه هم معاف کړي. او قدردان دی ستا د یوې نیکۍ په سر باندې، وګوره څومره تعالی د هغې بدلې درکوي. نو قدردان هغې سړي ته ویلی شي، هغه چا ته ویلی شي چې هغه د تا سره ستا د خونه زیات ښه کوونکي و. یاره ډېر قدردان سړی دی، دا د انسان هغه ستا ته څومره غټ چې تا سره ستا د نیکۍ نه زیاتې نیکۍ وکړي ته وایي یاره ډېر قدردان سړی دی. نو ډېر قدر دی ورسره چې څوک ورسره ښه وکړي، نو هغه په لس ګون نه په پنځه ګون نه شپږ ګون نه په دې باندې هغه چې کوم دی نو خلکو سره ښه کوي. نو بیا د الله تبارک وتعالی ښه والی خو د یو طرف نه نه دی، زموږ د دې سر د اختو نه روالی تر د خپې د نوک پورې او د لاسو د نوکونو پورې د نظام ته وګوره الله تبارک وتعالی څنګه زموږ په دې بدن کې روان دی او چلیږي. اور یو سیس خپل خپل کار کوي. سوره د الله تبارک وتعالى صرف په بدن کې دارنګ زمونږ نه غیر چا پیر په ماحول کې الله چې کوم دی داسې ذات ته چې هغه یوې نه کوي په سر باندې وګوره تاسو له سوره بدلی در کوي قدر دان دی. ام یقولون افترا وای دی چې جوړ کړه عل الله کذبا په الله باندې دروغ فإن يشاء الله نبس كچر خوخشد الله يختم على قلبك نمخربو لگی پزړستا باندې ويمحو الله الباطل اورواني الله باطل ويحق الحق بكلماته او ثابتي حق لرفخبل حکم سرا انه ده الله تعالى چې دي عليم بذات الصدور پوه دي په خوندانو د سینې باندې دي د قران ته نسبت ته دی کوي چې دا په دروغ دی د ځان نه کسی جوړی دا په دروغ باندې د ځان نه جوړ کړی دی. الله تبارک وتعالى وی زه په دې قادر یم کچره دا د دروغ وی ما به د په زړه باندې مخور لګولم. او دارنګ قران چې څوک بیانای نو مخور چې د چا په زړه باندې د قران غونې کتاب د قران غونې آیاتونه د قران غونې احکامات داغه د جبې نه جاری کیدی شي د چا په زړه. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى په دې قادر دی چې دا وحی په دې پیغمبر باندې بند کی خو چونکې دې کې د دروغ گنجائش قدر لنیشتي گنجائش. نو د دې وجه د بعضې ناپوه خلکو په وینا دا خیر بندیدل چې کم دی دا نشته او نشي کېدی دا خیر بندیدل. بې شک چې الله به جاری ساتي او الله تبارک وتعالى به دا ثابته کړي چې دروغجن څوک دی او رښتونی څوک دی. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى په سورة الحاقه کې هم فرمایي ولو تقول علينا بعد الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ولو تقول علينا او کچری جوړ کړی وې د پیغمبر په موږ باندې بعد الاقاويل بعضی خبرې لاخذنا منه باليمين نخامخ نیولې به موږ د لره په طاقت باندې ثم لقطعنا منه الوتين او بیا به مې پرې کړی و ددنه هغه رګونه د زړه نو چې رګ د زړه پرې شي بیا پاتې څه شي. الله پاک وایي کچرې په ما یې دروغ جوړ کړی وې په ما داسې جوړ کړی ما به ولې د زړه هغه رګ شلولې و فما منكم من احد عنه حاجزين نو نشته دې ستاسو نه یو کس د دې الله نه خلاصېدونکي. نو مقصد دا چې د قران راتلل چې کوم دی دا د چا د طرف نه دی تنزيل من رب العالمين دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه راغلی دی. او دارنګي الله تبارک وتعالى په سوره بني اسرائيل کې هم 86 نمبر آیات کې فرمایي ولئن شئنا او کچره خو خشي زمنګا لنذهبن بالذي نخامخا بو بزمن بوتل به حکومت په هغه سمانه او حين الیک چې وحی کومنګ تا تا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا بونم می ځان د پار په واپس کولو د دی قران کې په موږ باندې څوک ذمہ دار الا رحمتا من ربك. لیکن دا قران څه شی دی رحمت دې د طرف د رب ستانه ان فضله كان عليك كبيرا فضل د الله مهرباني د الله پتا وا ډیر غټه د پیغمبره چې الله د قران درکو هغه قران چې الله ورته غټ فضل ویل دی هغه غټ فضل چې کوم دی الله تبارک وتعالى وی دا کچری د دی په خوخی او د دې دو اعتراضاتو د وجینا دې ته دې دروغ نسبت کوي. نو دا د ناپوه خبرې دي د دې په خبرو باندې د قران خیر چې کوم دی نو هغه بندو منه بے شک چې الله تعالی به جاری ساتي او دا به ثابت شي چې دروغجن څوک دی. نو فرمایي ومن یقترف حسنتا ويمحو الله الباطل او رواني الله تعالى باطل ويحق الحق بكلماته او ثابتي حق لرا پخپل حکم سرا الله تبارک وتعالى بدا اوخي پخپل حکم سرا چې باطل سشي دي او حق سشي دي. د دین لګ مخ کې منګه حامیم سجده کیو ما ها التو پرمایل الله پاک وي د دې په نفسونو کې با دې ته پته ولګي او په افاق په اطرافو د علم کې به دې ته پته ولګي چې قرآن حق دی او که حق نه دی. نو الته فرمایلی وو په سوره حم میم سجده کې 53 نمبر آیات کې سنوریهم آیاتنا فی الافاق زردې چې او بخیم دې ته دلایل زمنګ په اطرافو د عالم کې او فی انفسهم او د دې په نفسونو کې حتا یتبین لهم انه الحق تر دې پورې چې ظاهر بشي دې ته اخکاره بشي دې ته انه الحق چې دا قرآن حق دی. الله تبارک وتعالى وی اول خدا چې په نفسونو د دې کې با زدا خارکم چې قرآن حق دی او که حق نه دی دا غي فکرونو کې الله موحدین پیدا کړو چې دا قرآن یې ومنه او دا غي په نفسونو کې چې کله بیا د اسلام په خلاف باندې استعمال ایدل الله تبارک وتعالى جنگ بدر کې ورته خودل چې وګورئ حق څه شی دی او باطل څه شی دی. یو طرف ته موټي غني مسلمانان بل طرف ته د کفار سمرت غټ طاقتونه الله ورته د دې په نفسونو کې خول چې راشه اوسو ګورای چې حق ضروریږي او کنه باطل ضروری. الله تبارک وتعالى ورته خول او په اطراف د عالم کې الله تبارک وتعالى او خودل کله چې د نبی علی السلام نه پس خلفای راشدین داغي وګورا سلطنت او داغي خلافت وګورا کوم کوم زین او تور سیدا الله تبارک وتعالى فاطراف د عالم کې ورته ښکارا کړو چې دا دین الله څنګه خور کو دا دین الله تبارک وتعالى څنګه خور زما استاد بد قسمتی ده چې دې ته نکینو. قران راغلی دی او قران پزمکه کې دی موجود دی او دې لخلق ناراضي نه آیا د دې کتاب نه علاوه بل دې ماته سو کتاب خو چې الله پاک ویلی چې تاسو دې کتاب تراشه د نبی علی السلام د سنتو او د دې کتاب د نبی علی السلام د طریقې او د دې کتاب نه علاوه څوک ته خو داسي او کتاب چې الله تبارک وتعالى ویلی چې تاسو دې تراشه دا داسي د عظیم الله پاک وې زو دې توخم دې ته بزخ کارا کم چې حق څه شه دی او باطل څه شه دی انه علیم بذات الصدور دا الله تعالی پو دې په خواندانو د سینو باندې ها بعض خلک تاپسې لګیدل دي د دې په سنیو کې ستا خلاف چې کوم نیتونه دي نو الله تبارک وتعالى په خبردار دی دن په سینو پوه دی د دې په زړونو کې چې کوم نیتونه ستا خلاف پراته دي پیغمبره او دارنګي تر د قیامت پورې چې څوک د قران خدمت کوي او دا هغه خلاف خلک چې کوم دي جالونه غوري اده الله نه پټي څوک د الله نه پټي دي شي چې د قران په مقابله کې یو سړی خپل داسې نیت د سینې ساتي چې هغه د قران نه خلافي الله تبارک وتعالى نه پټ دی الله پاک کوئی زمانه څوک پټ نه دی زه داسې ذات چې د سینو په راز باندې دن نه پوهیږم دوره ده چې څوک توبه وباسي هغه توبه قبلونکی دی دا نه چې لارې ورته بنده کړې ده. نو فرمای و هو الذی یقبل التوبه دا الله هغه ذات دی چې قبلی توبې لرا عن عبادی د خپلو بندګانو نه و یعفو عن السیئات او ما پی کوي افه کوي د بدونه و یعلم ما تفعلون او پیژني هغه چې تاسو کوئ مقصد دا چې د پیغمبر خلاف کولو نه راوګرځئ او توبه وباسئ. الله داسې ذات دی چې توبې د بندګانو قبلی او د ګناهونو معافي کوي د چا ګناه ته پټ نه دی خو بیا هم معافي الله تبارک وتعالى کوي. ویستجیب الذین آمنوا او قبلی حکم د الله کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کوي مطابق د شریعت عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر ویزیدهم من فضلی او زیاد پکې دی لرا د خپل فضل نه د خپل مهربانۍ نه والکافرون لهم عذاب شدید او کافران چې دی د پاره عذاب د سخت ویستجیب الذین آمنوا نو چې ما پی ورته وشوا او ایمان قبول کړی دی او عمل نیک کوي نو د د عمل د بدلی نه به ورسره زیات احسان الله تبارک وتعالى وکي ویزیدهم من فضله ایمان راوړی دی عمل صالح یې کړی دی د عمل د بدلی نه به ورسره الله تبارک وتعالى زیات ویزیدهم من فضله او زیات پکې دی لر د خپل پزل نه والکافرون او کافران چی دی لهم عذاب شدید دی د پاره عذاب دی سخت او کوم خلکو چې انکار وکاو او د مرګ فوري کفر او شرک مبتلا دی نو اغیل به دردناک عذاب الله تبارک وتعالى ورکی ولو بسط الله الرزق لعباده کچره پراه کړی وی الله رزق د پاره د خپل بندګانو لبغاو فی الارض نخامخه ها فساد به کړی پزمکه کې ولكن ينزل بقدر ما يشاء لكن نازلي پاندا زمانه هغه چې خو خیشي انه د الله تعالی چې دی بعباده خبير بصير په بندګانو خپل باندې خبردار دی لیدون کړي د الله تعالی خزانه دا سیدی چې پاره کې د سشیس کمی نشته د شیس کمی نشته حقوق غواړي نو ټول مخلوق دولت منکولی شي او ټول مخلوق لچ کم دی چې سمر ور کول غواړي ور کول کولی شي لیکن د خپل حکمت مطابق اغا چې سمرا پویږي په قدر او په اندازه باندې ور کول کوي اغا د خپل بندګانو نه خبردار دی او هو الذی الله غزات ينزل الغیثا چ نازلې باران من بعد ما قنتو فست نومې د کېدونې چې پس تاغینه چې نومې د شی وې دي وینشر رحمته او خوريخ په لمیربانه لره خپل رحمت لره او هو الولی الحمید او د الله معاون ستایل شوی مخکې ذکر د رزق وشو نو دلته اسباب د رزق بیانې مخکې او پرمایل ولو بسط الله الرزق د رزق خبره وکړه نو دلته ول اسباب ذکر کړي د رزق د پاره اسباب څه شي دي ډیر واره خلک د باران نه نه امید دي نو الله تعالی د رحمت باران راولي نو چې هر طرف ته خلکو معنی د خوشحالي او آثار خکارشي چې شکر الحمدلله باران شو زمکه به وترونی وي دا رنګي ورسره ورسره نور چې کمی خوشحالي د وبود جمع کېدو او دا رنګي د ووري د راوري دو په غټو غټو غرونو باندې او بیا د اغي ولي کېدل او بیا د نیرونو شکل اختیارول او بیا د اغي نیرونو نه مختلف قسم پیدا چې حتی دا چې دا رڼا کې تاسو ناشي ها دا نمونه پیدا د غینا او دا رنګي طاقتونه او قوتونه د غینا د دنیا د ماشين ګرو د پاره چلول او دا رنګي نور سمره سمره پیدا چې بوټي باغونه اساروی انسانان داغی نسمر سمر پیدی اخلی نو التے د رزق ذکر کو دلتا اسباب د رزق بیانې چې هغه باران دی نو چې کله وشي نو هر طرف ته خلق یو بل لذیری ور کوي د خوشحالی نو څنګه چې د رزق تقسیم د الله تعالی سره کړي نو دغه رنگي اسباب د رزق چې دی هغه هم الله تعالی پیدا کړی دی او هو الولی الحمید ټول کمالات والا او استاینه والا یو د الله تبارک وتعالى ذات ته نو هغه ذات را مدد کا چې هغه د دې مالک دی ومن آیاته او باز دلایل د الله تعالی چې دی خلق السماوات والارض پیدایش د اسمان نو د زمکو یو ومن آیاته او د دلایلونه خلق السماوات والارض پیدایش د اسمان نو د زمکو و ما بث فیهما من دابه او هغه چې خواره کړی دی په دې دواړو کې د زنده سرونه او هو علی جمعهم او د الله تعالی په جمع کولو د دې معنی اذا یشاء قدیر کله چې وغواړي نو قدرت لرونکی دی الله تبارک وتعالى چې څنګه مخکې خپل نعمتونه بیان کړو یو دا چې رزق د الله تبارک وتعالى د طرف نه اغه تقسیم د الله تعالی څخه دی بیا د غیر رزق د پاره ازباب چي دي د باران را ورول د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دي د غرنګ زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي او په دې کې چې سمره زند سر دي د چا په قبضه کې دي د الله تبارک وتعالى په قبضه کې دي چې سمره په دې کې خواره کړی دي نو چې څنګه دا په موجوده وخت کې د الله د قدرت نه چرته تختیری نشي نو د غرنګ چې د مرګ نه پس الله تبارک وتعالى وغواړي دا ټول ورا جمع کی او را پابسي او د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق هر یو سړی به د خپل حساب کتاب ته مخامخ کیږي الله دې موږ له په دنیا کې د الله د رضا مطابق د قران او د سنت جو نصیب کی چې سبا د الله په حضور کې مونږه حاضرېږو چې کم اس کم د دې خبرې چې یرا عذاب او د عذاب نه د بچ کېدو د پاره الله تبارک وتعالى د زمونږ د پاره اسباب وګرځي الله دې زمونږ نصیب کړي ذالک الذی دا بیان اغه دی يبشر الله عباده الذين امنوا زير وركي الله بندگانو کسانو تا چی ایمان راوړی دي وعمل الصالحات او عمل کینیک او قل لا اسالكم عليه اجرا ونغوانم تاسو نه پدی بیان د قران مانی سوجرت الا الموده في القربى مگر سشید نغوانم دوستی پخپل ولای کی ومن يقترف حسنه اغا چا چوکړه نیکای لرا نزيد له فيها حسنا نزياد پکو دل را پدی کی اجر ان الله غفور شکور یقینا الله تعالی بخون کی قدردان دے بخون کی قبل ان کے ہم یقولون افترا بلکی وای دی چ جوړ ایکلو علی الله کذبا پالا با درو فین یش الله نو کچر خو خشید الله یختم علی قلبک نو مخربو لگی پزړ ستا باندے خود دی دا خواهش پچری پورا نشی اللہ و خپل کتاب نازلی پتا بانده و یمحو اللہ الباطل اورانی با اللہ باطل اگر چی دی خلاب که اللہ بدار سروان کی و یحق الحق بکلماته او ثابت ای حق لر پا خپل حکم سرا انہو دا اللہ تعالی چی دی علیم بذات الصدور پوا دی پخاوندانو دی سینو وهو الذي الله تعالى غزاته يقبل التوبه تقبلي توبه لرا عن عبادي دخلوا بندگاننا ويعفو عن السيئات او افكيد بدونا ويعلم ما تفعلون او بيجن ياغت تاسوي كوي بودي پاغت تاسوي كوي ويستجيب الذين امنوا قبلي حكم الله كسان چي ایمان راوردي وعمل الصالحات او عمل كي مطابق تشريعت ويزيدهم من فضلي او زياد پکی دیلر د خپل مهربانینا والكافرون لهم عذاب شديد او کافران چی دید پر عذاب دی سخت ولو بسط الله الرزق او کچری پر هکړی وی الله تبارک وتعالى رزق ل عبادی د پاره د خپل بندگانو لبغو پل ارض نو زیاته او فساد به کړو پسبګه کی ولکن ينزل بقدر ما يشاء لیکن نازلی په اندازه باندې هغه چی خوخی شي انه ود الله تعالی چې دی بعبادی خبیر بصیر پخپل بندگان مان خبردار دی لیدون کوي او هو الذی الله غزات ينزل الغیث چرالیږي راوری باران راکوزی یعنی راوری من بعد ما قنتو پس نومید کېدو د دینا پس هغه نه چې نومید شي وې دی وینشر رحمته او خوری خپل مهربانه رحمت لرا وهو الولي الحميد او دي الله معاون ستایل شوی ومن آیاته او د دلائل د الله تعالی نه خلق السماوات والارض پیدایش د اسمانونو د زمکی وما بث فيهما من دابه اغه چ خوار کړي دی په دې کې زنده سر وهو على جمعهم او د الله په جمع کولو د دیوانه اذا یشاء قدیر کله چ غواړي قدرت لرونکی دی.